Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Allah katında en sevimli amel nedir? Rabbim tabi her ibadeti sever Rabbim böyle. Ama her şeyin bir üstün dağı var her şeyin böyle. Başlayalım inşallah. Konumuz bu. Allah en sevimli amel hangisidir? Hazreti İbn Abbas buyuruyor Allah Hazretleri. Peygamber'e sordular Aleyhisselam. Allah hangi amel daha sevimliyse onu yapalım dediler. Sonra Peygamber'e böyle. Bunun üzerine bu ayet-i kerime geldi. Saf suresindeki ayet-i kerime geldi. Yani konu cihatla ilgili muhteremler. Cihatla ilgili böyle. Cihat, cehd kökeninden geliyor. Gayret etme anlamına geliyor. İnsan gücünü kullanması, harcaması. Allah yolunda Celle Celaluhu böyle. Bunu yapanlar da deniyor mücahid. Mücahidiler deniyor bunlara böyle. Mücahidler böyle. Peygamberden sonra en üstün makam bunların makamları. Mücahitlerin makamları. Bir kimse Allah yolunda çalışıp çabalarken, yani İslam uğrunda, dini kuvvetlenme uğrunda, tebliğ uğrunda bir insan çalışıp çabalarken, ayağı tozlansa bile onu cihazı yakamıyor, cehennemi yakamıyor. Böyle. Ayağı tozlansa bile böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali gönderdi. İlk vali atanan İslam'da Muaz bin Cebel oldu muhtemelen. Muaz bin Cebel Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i ezberli, o dönem ezberleyen ve fıkıh ilminde üstün mizah kendisi. Peygamber'i uğurladı Aleyhisselam Peygamber. Uğurladı Peygamber. Bir sahabesini Resulullah uğurladı böyle. Bu Hazretleri bile at üzerinde, binek üzerinde Peygamberimizi yeğen. Ama utanan tabi. Ya Resulallah, ya sen bir bineğe bin, ya ben yine aşağı ineyim, yürüyeyim ben de. Peygamber dedi. Sen inme, ben yürüyeyim. Ayağım bile tozlansın Allah'ını unutma. Peygamber. Ayağım bile tozlansın ayağını tabi. Böyle. Yani bir insan Allah yolunda, mesela bir sohbete giderken, İslam tebliğe giderken, namaza giderken ayağı tozlansa, tabi günümüzde burada çamurlansa mesela icabın demek ki böyle ayakları, ona cehennem ateşi yakamıyor. Böyle. Ateş ona soğuk geliyor, soğuk yakamıyor da şöyle böyle böyle. Şimdi ayet-i kerime gelelim inşallah. Velham buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya erzi amelü. Bu ayet-i kerimeler yâ-i nâsı diye başlıyor. E insanlar diye başlıyor. Bunda imanla ilgili. Yani her insan, ırk renginde olsa olsa her insan imanla mükellef. Fakat amele gelince, yani uygulama İslam'a gelince bu müminlere özel. Velham buyuruyor. Ya eyyühellezine amenû. Ya burada uyarı edatı böyle. Ey dikkat anlamına geliyor böyle. Yani ya geldi mi, bu Mevlamız'dan bir uyarı, dikkat anlamına geliyor. Arkadan bir şey gelecek böyle. Ey müminler, Mevlam bir iman edenler. Hele edülüküm, sen bildireyim mi, göstereyim mi? Ara ticaretin, bir ticaretin yolunu, ticaret. Ticaret tabi ikiye ayrılıyor. Biri maddi ticaret, dünyayla ilgili. İnsan bir alır satar, bir şey kazanır elde. Bir de biri var ticaretin, lentebur deniyor mu, lentebur. Ebediyen devam eder, helak olmayan ticaret. Bu da mali ticaret. Yani ahiret ticareti muhtemelen böyle. Yani dünya ticareti, insan bir alışveriş yapsa, alsa satsa, yani gerçekten bir şey kazansa da, çok kazansa bile böyle, ama kalıcı kalıcı yıkımlar var. Bırakıyor onu İslam'da böyle. İnsan kadını toplar. Yiyor insan bunları böyle. Ama mezara gitmiyor. Öyle diyor Aşık Yunus. Kabre gitmeyen mala balın var diye ne ilerisi bak böyle. Kabre gitmeyen mala balın var diye ne ilerisi bak böyle. İşte bir de manevi ticaret manevi bu ne yapıyor? Bu kabre gidiyor böyle. Bu kabre gidiyor böyle. Mahşere gelecek bu. Sırada gelecek bu ticaret böyle. Mevlam başka etkilerine buyuruyor. Allah kullarından satın alıyor Mevlam böyle. İnne Allah iştera ayet-i kerimesi Mevlam buyuruyor böyle. Kul ne yapacak? Kul Allah'ın canını da malını verecek. Onun karşı nedir? Cennet ile. Bu alışveriş yanılmışlar böyle. Tüncü hüküm sizi kurtarır bu ticaret. Yani kim bu ticareti yaparsa, tabi ne daha gelmez ticareti yaparsa, bu ticaret insanı kurtaracak. Min azab elim, azab elinden. Azab, yani işkence gibi bir şey yani böyle. Anlamı geliyor. Elim de çok acıklı böyle. Çok zor bir azap. Bu ne tabi? Cehennem azabı Allah korusun. Cehennem azabı yani. Yani misli örneği olmayan azap. Cehennem azabı böyle. O zebaniler, o gaye deryaları, cehennemin arada infilakı, tekrar temel yüzü benim gayiz, temel yüzü, temel yüzü param olacak cehennem benim, sanki benim adım. Gayizler, onlar görünce böylece. Yani peygamberle Allah sığınır cehennem azabından var, peygamberle. Yani girmeyince orada belli kişinin olduğu hali böyle, peygamber orada Allah sığınır cehennem azabından var. Allah korusun böyle. Ne diyor bazı cahiller? Ya yanar çıkarım diyor cevabında. Kolay mı oraya girmek acaba? Yani yaklaşmak kolay mı? Yaklaşmak. Kolay Allah korusun böyle ya. İşte kim şimdi bunları yaparsa, bu ticaret yaparsa, onu Rabbim o azaptan koruyor. Nedir bakalım yapacağımız şey şimdi? Tümüne billah. Önce Allah'a iman Celle Cale. İmansız olmuyor muhtemelen böyle. Önce iman demek gerekiyor. İmansız olmuyor böyle. Uhud Harbi'nin en kritik bir anı Uhud Harbi'nin baştan beri kazandığı ilk hamlede sonra okçuların o tepeyi bırakmasıyla beraber iş ters döndü. Ortalık karıştı, kargaşa oldu. Yani İslam orada biraz zarar gördü tabi orada böyle. En kritik anında biri geldi, müşrik o anda kendisi. Yani duymuş peygamberin savaşçıları orada. Oturan bir yönde geldi. Silahlı şekilde. Baktı ki savaşın kritik bir anı. Peygamberin sarmış müşrikler. Ona saldırıyorlar. Karma karışık. Mahşer gibi olmuş. Karşıdan bari, ya Resulallah, hemen savaşa gireyim mi? Önce iman mı edeyim? Burada eslim, sümme katil. Eslim, sümme katil. Önce Müslüman ol, ondan sonra savaşa gir. Bak böyle. Neden? Müslüman olmadan savaşsa da, ölse de şehit olamıyor ama. İmansız çünkü böyle. Yani imansız cennete girilmiyor, haram. Giremez ama. Ne yaparsa yapsın? Ben böyle böyle. Eslim, sümme katil. Müslüman ol, sonra savaşa gir. Hemen bu aradan bağırarak getirelim şehadeti. Getirelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bunu dedi bağırarak da karşıdan böyle. Dedi bunu. Savaşa girdi. Zaten çok azimli gelmiş. Çok savaşlı. Hepimiz kızı öldürdü kendisi. Ve orada şehit oldu muhtemelen böyle. Yani buradaki savaşın sonunda az amel yaptı ama çok kazandı. Az amel yaptı. Yani artık 15 yarabbim ne bilmiyorsa böyle. Yani az bir cihatı bu şekilde böyle. Hayatında o kadar yaptı ameli. Yaptı ama çok kazandı. Cennet yok oldu böyle. Hatta soruları sahabeden biri Ebu Hurayra Hazretleri bunu birbirine gibi sordu diğer sahabelere sonradan geçmiş zamandan sonra. Bana bir insan ismini verin bakayım dedi böyle. Hiç namaz kılmadan cennete gidecek ama. Hiç namaz kılmadan ömründe. Ya olur mu böyle bir şey? Kim bakalım başı böyle? Gelemezdi şu an muhtemelen o zaman sebebi böyle, böyle. Hiç namaz kılmadı böyle. Ya farz mı namaz ki böyle? Ya namaz farz mı sen böylece? Yani az bir amel etti, çok kazandı böylece. Önce Allah iman Celle Celaluhu, Allah'ın vahdaniyeti, birliği, şerik olmaması Mevlamızın böyle. Yalnız Allah'a inanan kişi de müslü olamaz. Ne gerekir la şerike le? Çünkü müşrikler Allah'a inkar etmiyor hepsi onların böyle. Ne diyorlardı? Tapını putunu da onlar şefaatçi diyorlar onlara böyle. Diyorlardı. Allah'ın varlığı ve Allah'ın birliği, Rabbimizin eşi, dengi olmaması, Rabbim birdir muhteremler. Tek yaratıcı, hallak-ı alem, Rabbül alemin böyle. Her şeyi gören bilen Mevlam. Yani mülk, yani mülk. Bunun mülkiyet, egemenlik, hükümran onun kul tasarrufunda Mevlamız böyle. Allah külü şeyin kadir. Her şeye kadir mutlak ve gücü yeter böyle böyle. Bir varlık peygamber olsun, melek olsun, cin olsun, insan olsun böylece. Her varlığın gücü, kuvveti sınırlı böyle. Ne kadar yapabilir böyle? Mevlamızın kudreti sınırsız muhtemelen var. Kudret mutlak diyeyim buna. Bizimki kudreti mukayyet, kayıtlı, sınırlı bizimkilere böyle. Mesela ne kaldırır? Üst güne kaldırır böyle. 200 yıl oldu mu? Kalamadık muhtemelen böyle böyle. Önce Allah'ı tanımak Celle Celaluhu, ona iman etmek Mevlamıza, ona teslim olmak Mevlamıza, hatta bu iman bir de sevgiye dönüşürse, sevgi dönüşürse, muhabbet dönüşürse, tabi nurun âlâ nur olur. Tabi. Mevla'yı sevmek böyle, Allah yolunda her şeyi göze almak Mevla yolunda böyle. Her emrin Mevlamızın seve seve yapmak muhtemelen böyle. Yapmak bunları böyle. Şimdi bir insan evine mesela misafir gelse, şöyle üst tabakadan ver. Üst tabakadan biri bu kişi ondan bir şeref duyar. Evine gelir. Onu hizmet etse ona böyle. İkram etse bir şeyi dil sıkılma ona zevk alır muhtemelen böyle. Böyle. İşte Allah'a kulluk etme Celle Celaluhu Mevla böyle. Abdest alma, namaz kılma böyle. İslam'a sarılma, İslam için çalışma, İslam'ın çalışma böyle. Mesela buraya hadisi peygamberimizdir. Doğudaki bir Müslüman, batıdaki bir Müslüman ayağına diken bassa, o acıyı duyması gerekiyor. Bak, biri doğuda, biri batıda örnek vereyim böyle. Uzakta yani biri böyle. Bir ayağına diken bassa, öbürü bunun acısı duyması gerekiyor. Şu anda İslam alemi çok garip buna böyle. Yani kederde, hüzünde, dertte böyle, göçler, möçler, baskılar, zulümler, sürgünler böyle, bak deniz ölüyor. Nasıl ölüyor böyle, böyle? Yani bir lastik bota biniyor böyle, kaçak gidecek böylece. Demek ki o kadar sıkışmış artık böyle, çoğuşu yanında böyle. Yani ölümü de göze alıyor. Tabi suda boğulanlar var, gitmeyen, istemeyenler var, itip kalkılanlar var böylece. Bunlar düşünme gerekiyor muhtemelen böyle. Yani bütün Müslümanlar bir ceset gibi, beden gibi böyle. Bütün Müslümanlar böyle. Şimdi bedenin bir yeri ağrısın, bütün beden onu ilgileniyor böyle. Yani insanın bir ayağın parmağı, ayak parmağı, bir ayak parmağı böyle acısın, bir şey olsam sancılsın, bütün beden onu ilgilenir böyle. Böyle, böyle. Yani İslamiyet bir din kardeşi var, İslam'da vardı böyle. Ve Resulü Allah'ın Resulü peygamberine iman. İman peygamberimize böyle. Şimdi bir gayrimüslim Allah inansa, Allah bile kabul etse bile eğer peygamberimize iman tanımasa Müslüm olamıyor zaten böyle. Mesela kelime-i tevhid, La ilahe illallah dedi. Ama Muhammed Resulullah demedi mi imanı sahih olmuyor, olmuyor, geçir olmuyor böyle. Mesela Yahudiler inanmıyor Peygamberimize. İnanmıyor Hristiyanlar. Onlar. Ne kadar Allah inansa da, inansa bile ki onlar tabi şirk kalmışlar şu anda kendileri böyle. Gene Müslüman olamıyor onlar da böyle. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, Mevlamız'ın bize gönderdiği elçi. Peygamber böyle. Kur'an-ı Kerim Peygamberimize nazil ona geliyor böyle. O bir de bunu aktarıyor. Bir de bunu anlamı açıklıyor. Bir de uyguları gösteriyor. Yani aslında 20 senede Ayet-i Kerim PDP'ye geldi. Her Ayet-i Kerim'e hem uygulandı. Böyle. Uygulandı. Ama nasıl kılınır? Oruçta hacı nasıl yapılır böyle? Cihat nasıl yapılır? Hepsine asadette yapılı uygulaması yapılır bunlar böyle. Allah Celle Celaluhu belki imandan sonra iman tabi daha şartları da var. Kitapları iman, melek iman, ahiret iman var da. Fakat bunda inanan kişi onlardan inanmış o sayılıyor onlara da böyle. Ve tücahidüne şimdi asıl amel geliyor. İmandan sonra cihat edenler. Cihat edersiniz. Tücahidüne cihat böyle. Allah cihat cihat kökede girdim baştan söyledim. Bütün gayretini kullanma, eline geleni yapma. Ne eline geliyorsa. Fî sebillah. Allah yolunda cilacara. Nefis karışmadan. Bir gün Hazreti Efendimiz Rallahu Teala Medine dışında bir Yahudi ile karşılaşıyor. Yahudi ile karşılaşıyor. Yahudi de hastalığı o gençti bazen çok genç hastalığı böyle. Yani onu biraz aşağı almaya gelmek istedikken çatınca ona din uğrunda hastalığı anlatıyor Allah'ın aslanı. Onun bir lakabı Esedullah. Allah aslan anlamına geliyor. Tabi Yahudi hemen altına alıyor. Altına alıyor böyle. Hatta ayağına, göğsüne ayağına basıyor. Kılıcını çekiyor. Ama öldürmek istemiyor. Onu yine rica ediyor. Gel Müslüman ol, karış olalım sana beraber verdi böyle. Davet ediyor. Yahudi de Müslüman olmak istemiyor. Hazreti Ali'yi kızdırayım da kızın da bana birdenbire başımı kessin. Acı duymayayım diye böyle yüze tükürüyor yattığı yerden. Hastanın yüzüne tükürünce hatı bırakıyor tamam böyle. Bırakıyor. Yavaş silüyor böyle. La yakku illa billah kendi kendine böyle duruyor bu şekilde. Yahudi yattığı yerden bakıyor. Ali neyse öldürmedin. Yani sen beni hemen öldür diye seni kız öfkeye geldi. Öfkeye beni öldür diye ben sana tükürdüm. Niye sen öldürmedin, öldürmedin sen beni? Ben sana Allah'a cihat ettim, Allah'a eşeğe ettim böyle, Allah'a eşeğe böyle. Tükürünce nefsim içe karıştı. Nefsim kızdı, hoşlanmadı. O anda seni öldürsem, nefis daha öldüreceğim seni böyle. Allah'ın olmayacaktı bana bakma böyle. Allah'ın olmayacak böyle. İncelik bana bana bak böyle. Allah'a eşeğe. Mesela günümüzde bazıları kalkıyor, tartışıyor mesela bir İslam bir karşıtı, inanç neyse, ideolojisi farklıysa böylece. Ama nefis tabi karışıyor. Nefis karışıyor. İşte kızma, öfkelenme, şunlar, bunlar. İşte onu ben şunu böyle böyle dedim böyle. Dedin ama acaba faresi mi unutarır mı olacak böyle? Sana kızdı. Belki İslam'a daha da soğuk sana soğuk sen böyle. Yani meseledir böyle bir kişi şu anda İslam'a karşıysa bile onu soğutmama gerek İslam'dan ama derler. Yavaş olma gerekiyor. Hiç olmazsa bir adam bir daha bize gelsin. Gelsin o derler. Hatta İslam'da bir şey vardı böyle. Böyle bir de kulüp diye böyle. Henüz daha Müslüman değil. Ama Müslüman'la bile yakın böyle. Bak ben bu şekilde. Onu Peygamberimiz cikâhtan veriyor bakın da böyle. Onda böyle. Böyle bir de kulüp böyle. Kalbi üfeti var İslam'a böyle. Çünkü bir insan maldan fayda gördü mü, o tabii ki daha çok meyleder böyle. Demek ki bu ne gerekiyor bundan muhteremler? İslam'ın çalışmada öyle kızarak değil böyle, bağırarak değil böyle. Yani karşılıklı laf ebeyle yen üstün gelin anam o değil böyle böyle. Maksat o kişiyi biraz daha İslam'a yaklaştırmak, onu İslam'ı sevdirmek. Anlatamıyorsun bunu kendisine böyle. Cihad melamre fî sebilillah. Allah yolunda olacak. Allah için olacak yani böyle. Allah olacak böyle. Yani başka bir amacı olmayacak. Başka bir kazancı niyeti olmayacak. Böyle böyle. Yani işte söyleyeyim de televizyon çıkayım da ben kitap yazayım da şunu yapayım da böyle işte para pul makam mevki olmayacak mı böyle. Fî sebilillah Allah işi olacak mı böyle. Hazreti Abdurrahman bin Avf Hazretleri vardı. Aşırı Meşşe'dir. Abdurrahman bin Avf Hazretleri. İlk Müslümanlardan, ilk 8'den yine böyle. 10 kişi var içinde müjdelenen onların biri. Bu yaşlandığında oğlu bunu ediyordu böyle. Bir oruçluymuş, oğlu bunu iftarlık getiriyor. O zaman da İslam'ın en bol zaman İslam'ın böyle. Fetihler devam ediyor muhtemelenler. Yani Roma'nın İran hazineleri İslam'a geliyor. Yani açtı kapıları fetihlerle. Oğlu buna güzel bir müreffeh böyle bir sofra getiriyor. İftarlık muhtemelen böyle. Çeşitli getiriyor. Hazreti Aman Hazretleri ona bakıyor, ağlama başlıyor, yemiyor. Baba, neden bunu yemiyorsun? Yoksa canın içinde başka bir şey mi var? Söyleme ya, onu da bulayım getireyim baba. Hayır, hayır oğlum, hayır oğlum böyle diye. Benim kardeşim Hamza, kardeşim Musab, Rahman Hazretleri böyle. Hep beraber dine çalıştık. Dün ona cihat ettik. Onlar almadığına karşılığını. Onlar öldükler zaman Uhud'da şey olunca ondan sonra bir kefen bulamadılar evlerinde. Bak, evlerinde bir kefen bez bulamadılar. Perde yok edin. Böyle böyle böyle. Sadece böyle böyle. Ot konular böyle böyle böyle. Musab Hamza'ya örnek verdi bunları böyle. Benim için ben de bir diyan, İslam'a çalışacağım mı? İsmet ettim ama diyor. Acaba dünyanın olayımın karşılığına korkuyorum benim var böyle. Yani İslam'a hizmetten bir şey beklenilmiş olmamak. Yani insan abone desin, şu bu desin böyle ya bir kazanç, bir çıkar olması gerekiyor böyle. Diyem aleyküm malınızla bak. Cihat değil o cihat. Önce emrilen mal diyorum malınıza böyle böyle. Neden? Kişi değil ki İslam hizmetten bir şey beklemek, kendi verecek. Bakın tamamen. Yani İslam'a çalışan kişi ondan bir şey bekle olmayacak, kendi verecek malıyla bakın tamamen. Kendi verecek böyle. Nefes çekeyim, mesela nefes canla böyle. Canıyla o yolda uykusu kalacak, aç kalacak, susuz kalacak icabında. İcabında baskı zulümlü oluyor bazı dönemlerde. Mesela ben o dönem yaşadım muhtemelen böyle. O İslam'ın en kritik zamanlarında böyle. Kur okuma, okutma yasak. Yani bir ana baba evinde oğlunu oku örtemez muhtemelen. Yasak böyle böyle. Gizli muazzam böyle. Ben 6 yaşındayken anne götürür rahmeti birisine. Kimse okutmuyor, korkuyorlar böyle. Bir kadıncağız vardı. Beyaz hatta bir topal gibi biraz kendisi böyle. Komşularından 2-3 tane kız okutuyormuş. Kız 12-13 tane kızlar. Annem sonra sonra bulmuş, bir götürdü onu böyle götürdü. Oğlunu okut. Baktı, çok küçük, 6 yaşındayım. Bu çok korktu okutma beni. Annem çok yalvarınca kıramadı. Ama gizli geçsin de böyle. Tam bir gün ben okuyorum rahalede, rahale vardı böyle. Rabbi yesvatu asir, Rabbi temin hayır. O oraya gelmiştim, beni bağ geçmiştim böyle. Rabbi yesir vela tuas dedim. Bir komşu kadar ağlayarak koş. Hocam polise basıyor dedi. Ben vallahi bakma böyle. Ağlayarak kaldı. Hocam yanına yakaladı böyle. Hocam polise basıyor derken böyle. Kapıdan camdan girip basıyor. İşte böyle böyle. Ben küçük olduğum gün götürmedi dediler. Aminat titri. Hala yaşıyorum onunla böyle. Hem altını ısıdım böyle hem titriyorum böyle. Korktum böyle. Hala kaldı koku bende böyle. Yani böyle. kızları götürürler, hoca götürürler. Su aletleri var, su aletleri. Ne bunlar? Rahle Kur'an böyle. O günleri gördük muhtemelen. Allah göstermek için tekrar muhtemelen. Yani camiler ağırdı, sağlamaktı muhtemelen. Camiler muhtemelen. Yasak camiler böyle. Camiler böyle. Atta bağlıydı, sağlamlık vardı böyle. Oranın cami de düğün sağlamıydı şeylerin böyle. Allah korusun. Mandol, mandolar uzunlu böyle. İşte İslam'a çalışılmayınca öbür taraf kuvvet buluyor muhtemelen böyle. İslam zafiyet oluyor böyle böyle. Eğer bir bellede, mahallede, köyde, kasabada İslam'a çalışılmazsa, olmazsa da gerçekmiş olmazsa böyle, bu neye benzer? Müslüman'ın hali durgun suya benzer. Ne oldu durgun su? Değil mi? Kokar, üzerine kurbağalar memlapı, yeşillerini böyle, bir senedir çamurlar muhtemelen durgun suya böyle böyle. Ne gerekiyor? Akar su gibi böyle, devran böyle bir aktif olmak gerekiyor muhtemelen böyle. Yani İslam'da böyle, çalışmak gerekiyor İslam'da böyle. Herkes tabii elinden geldiği kadar insan için kendi nefsinle böyle. Böyle bu nefsi yıkmıyor böyle. Kul enfus ekmiyor böyle. Önce nefsinle böyle. Yani nefsini zorlama Allah yoluna, İslam'a, secdeye zorlama. Sonra insan eşini, çoluk çocuğunu, konu komşu yakınlarını derken böylece, iş arkadaşlarını, dostlarını, akrabalarını İslam'ı yaşatmaya muhtemelen. Harama terk ettirmeye bunları. Allah İslam Celle Celaluhu korkuyor ve feci tehlike muhtemelen. Allah korkuyor böyle. Haşa Allah meydan okurursun Allah böyle. Mesela bir kız, kadın, başı açık, böyle. Hele yazın, kollar kısa, etekler kısa artık böyle, şeffaf giyiniyor, her yeri görünürlerden böylece. Bu ne yapıyor değil mi öyle? Allah isteyen diyor muhtemelen. Peygamber isteyen diyor böyle. Konu isteyen diyor kişi böyle. Açıkça. Bunun gibi böyle, hepsi bunlar böyle, günahlar bunun gibi böyle. İşte elden geldiği kadar bunları uyarmak gerekiyor muhtemelen. Bilmiyor tabii şu anda bunlar, bilmiyorlar bunlar böyle. Lâleküm işte bunu yapmak. Bunu yapmak. Sayılanları. Allah'a iman cezalı, Resul'a iman önce böyle. Önce iman böyle. Yani Allah deyince cezalı, eğer kalpte bir titreşim olsa, ya, benim bu vecilet kulübü bak. Kalbi parıltı, celallenme böyle bir duygu olsa kalpte böyle. Bu nedir? İmanın elhamdülillah kalbe kadar uzandığının alameti böyle. Dile kalmamış iman böyle. Dile kalan iman çok zayıf bir iman muhtemelen böyle. İnsan kurtaramaz iman böyle böyle. İmanın kalp gitmesi gerekiyor. Allah anılınca yani melam izâ zikrullah melam Allah anılınca celle celaluhu Allah deyince yani kalbin duygulanması gerekiyor muhtemelen böyle. Duygulanması gerekiyor böyle. Bir gün Hazreti Mevlana Hazretleri, Konya'daki Mevlana Hazretleri böyle. Mevlana biliyorsunuz aşık meşrebinde o böyle, aşık meşrebinde. Allah diye yanan bir zat. Aşk meşrebinin meşrebi. Giderken yolda böyle öğrenci talebeyle beraber bir demirci varmış, eli zikir demirci böyle. Vururken tabi sıcak demir resim var böyle. Çıkarıyor şeyden, ocaktan. Böyle vururken böyle Allah, Allah diye vuruyor böylece. Veyahut düşüyor, bayılıyor muhtemelen böyle. Böyle. Allah ismini duyunca böyle, Allah diye şey alıyor böyle. Allah iman Celle Celaluhu, peygamber iman, peygamberi sevmek peygamberimizi, o yolda peygamberimizi sevmek Aleyhisselam Hazretleri'ni, yani bir insan canından çok peygambere sevmek gerekiyor. Hep o zaman peygambere gerekiyor böyle böyle. Uhud Harbi'nde bir müşrik peygamberimize kılıç kaldırdı. Tam peygamberimize böyle. Peygamber vuracak. Hazreti Talha bin Ubeydillah anlatır böyle. Başlayan başlayan. O uyardı böyle. O anda yokmuş yani kılıcı düşmüş kılıcı böyle. Uzun elini bakıyor. Kılıcı muhtemelen böyle. Kılıcı böyle. Eli çolak kaldı kestirmeden böyle. Aşağı mı böyle böyle. Yine Peygamber Mekke'deki Aleyhisselam Hazretleri Taif'e gitti. İnsan davete gitti böyle. Peygamber'in taşı atmamışlar Mekke'ler, Taif'ler. Taşın Peygamber'le atıyorlar. Hadis Zeyd bin Harisi var yanı böyle. Yanı böyle. Taif Hazretleri her taşa kendisi siper ediyor. Yani insan elinde olmadan bir çekin taş gereken, göre göre. Böyle. Ama çekinse taş Peygamber'e gidecek Muhammed ben. Nereden taş geliyorsa oraya gidiyor muhteremler. Her taraf kan ber oldu böyle böyle. Öçük böylece. Peygamber'e bir şey gelmesin diye muhteremler böyle. Sonra Allah yolunda cihad demek ki böyle. Malıyla, canıyla. Şimdi bir insan Allah yolunda harcama yaparsa Allah yolunda. Mesela parasında kendi çekiyor. Arabasının benzinini notuna koyuyor. Niye koyuyor bunları mesela böyle? Kendi gidiyor bunlara böyle. Masrafları böyle. Ne yaparsa bunlar böyle. Menfaka fi sebilillah. Kimse Allah yolunda bir harcama yapsa Allah yolunda böyle. Kütübe lehü semiyeti zı'ifin. O kimse ne yapıyor? 700 katıyla sevap başlıyor. Tabanı. Taban değil mi? Tabanı böyle. Şimdi normalde bir insan Allah yolunda bir harcam yaptı mı, fakire, fukara, sadaka ne verirse, bir yazılma ondan başlanır. Bir aşı emsali mi böyle? İnsanla birebir yok. Hayır da böyle. Onun misli böyle bak. Yani bir insan normalde bir amel yaparsa, sadaka verir, Allah zikrede ne yaparsa, bir 10 sevabı oluyor böylece. Ama Allah yolunda cihatın oluyor, bir de 700'den başlıyor bak. Bire 700 böyle ya. Mesela Allah yolunda giderken Allah bir de zikrederse yolda giderken sevabı bire 700 o yolda olur. Böyle böyle. Bire 700 oluyor sevabı böyle. Şimdi sevap deyince burada biz anlamıyoruz sevabının ne değerini. Nerede anladı bunu? Mahşerde, mizan başında. Yahut'ta. Soygular başladığı zaman, mizan kurulduğu zaman, sevap günahı dağıtacak zamanlar, o zaman o anlamın sevabı. Ne oldu? Sevabı günah mıdır abi ya? Zerre kadar sevap, zerre kadar günah, teraziye kuruyor mıdır abi böyle? Sağ kitaba tarafına sevap kuruyor böyle, nur şeklinde böyle. Yani sevapla büyüklüğü orantılı şekilde konuyor böyle. Konuyor. O zaman bakacak insan böyle, Mevlü kalp lidil hanacir. Sayın kalp vecdanları boğazına tıkışmış böyle, sıkışmış böyle. Açık gözüne böyle, kişi bakıyor böyle. Ay bu ne olacak böyle? Çünkü bütün mesele orada bitiyor. Mizan var böyle. Yani kimse ağır gelirse kazandı o tehlike. Az zaman kaybetti böyle. Bütün hiçbir şey orada. Son bir heyecan böyle mi? Dorukta bir heyecan böyle. Kimse görmüyor böyle. Nefsi böyle. O kadar kuharlı böyle. Zerre kadar sevap, konuyor muhtemelen böyle. Konuyor böyle. İşte buna kadar sevap yaparsak, orada o kadar sevinç olacak muhtemelen böyle. Mahşeden muhtemelen. Bakacak kişi böyle, o yüzü görecek muhtemelen böyle. Bakacak böyle. Allah yolunda cihatları, her şeyi, namazı, niyazı, abdesti artık, hastanın ziyareti mesela, cenazeye gitmeleri, hep Allah için olunca bunlara böyle. Her biri bunların böyle, oraya konacak inşallah. Bir demek ki Allah yolunda biri 700'den başlıyor ama şimdi bak. 700'den başlıyor. Şu örnek vereyim. Mesela bir insan iki kat namaz kıldı. Normalde böyle. Biri 10. İki katı 20 rekat sevabı yazılıyor. 20 rekat sevabı. İki rekat yazılıyor böyle. Bunda ne oluyor böyle? Biri 700, iki rekat 1400 yapıyor. 1400 rekat bak. 1400 rekat. İki rekat bak. O kadar sahibi çok mutlumda böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikim bunları yapmak. Allah'a iman, cephe iman. Allah yolunda malla, canla, her şeyinle cihaz Allah yolunda. İslam için çalışmak İslam'a böyle. Hayrın lüküm, bu için daha hayırlı. Yani dünyada her şeyden daha hayırlı. Çünkü bu bizim bu. Bu ayete gidiyor. İn kuntum ta'lemun. Ama Mevlam buraya bilebilseniz ama. Bilebilseniz böyle. Her amelin bir karşılığı var Allah katında. Yani bir yapılan amelin, ibadetin, hayır her şeyin Mevla katına bir karşılığı var. Bir de bunun karşılığı yâfülüküm zünnübüküm. Önce muhafet günahları affedin Mevlam böyle. Kulumu böyle. Günahlar bağışlanıyor böyle. İnsan günah arımını cennete girse cennete huzur bulamaz muhtemelen böyle böyle. Cennet insan uzun kaçırır böyle. Günah olursa böyle. Mutlaka günah arınmak şart muhtemelen böyle. Nasıl olur bu? Dünyada bu tevbe olur böyle. Bir de bak tevbe etmeden de Allah'a kılıkça ederken Allah günahı affediyor. Muhtemelen böyle. Yani kul zamanında günah işlemiş. Hatta onda bile bazı günahları da varsa kişinin böylece özel tevbe etmeden bile Allah için yolu çalışıyorsa ona bir bağış yok. Bağış böyle. Yahülüküm böyle. Zünübüküm. Zünüb de zemin çoğulu günahların hepsini böyle affediyor. Hemen böyle. Affediyor. Allah korusun günahları ayete sarkarsa, oraya giderse kalbin azap var. Kalbin azap böyle. Böyle. Yılan oluyor. Ejder oluyor. Onlar böyle. Eşin oluyor böyle. Mahşerde güneş altında kalacak binlerce sene kalacak. Yine af olmamışsa, günah çok bitmişse günah böyle. Sırat köprüsü var, sırat son böyle. Aldı cehennem böyle. Orada yanacak günahları. Yanacak. Yine daha çoksa yani düşeceğim muhtemelenler. Allah korusun böyle. Yani kim cennete girecek? Günah sıvıracak günah. Sıvıracak böyle. Gönlünü pırıl olacak Kur'an-ı Kerim böyle. Tertemiz olacak böyle. O zaman böyle. Ödü hıkkın cennetin ondan sonra böyle cennetin Rabbin kulu idare edecek. Cennetine böyle. Önce Rabbin kulu bağışlayacak. Bu neye benzer muhtemelen değil mi? Bu şekilde bu. Mesela bir çocuk değil mi? Sokağa çıkıp oynuyor. Yani bir sokak arasında olan evlerde. Çocuk dışarı çıkmış, tabii üzeri başı toz oluyor, toprak oluyor, kışın çamur oluyor, üstü başı altına kaçırmış olabiliyor çocuk icabında. Onu gören çocuk, insanı gören düşkün olmalı. Burnu akar, altına kaçırmıştır, üst toz toprak içerisinde kokar bu şekilde böylece. Ona bakar karşıdan böyle. Ne yapıyor annesi bunu alır yavrusunu, eve götürür. Önce çamaşır çıkarır, banyoya sokar böyle, onu yıkar böyle. Temiz çamaşırı giydirir, pijamasını giydirir, kuyuna basar, oturuyor muhtemelen böyle. Rabbim böyle yapıyor böyle. Rabbim önce kuluna bağışlıyor günahı, affediyor, siliniyor günahları muhtemelen, dökülüyor günahları böyle. Kul günü arınıyor böylece. Ondan sonra cennete girmeyi hak ediyor muhtemelen, girmeyi böyle. Hatta cehennetten kapıda gelince müminler buna karşılık rıdvan karşılığı verecek. Selam verecek. Diyecek ki tıbtüm fedehulü ve halidim. Tıbtüm tayyip, pak oldunuz böyle. Temizlediniz dünyada. Arındınız günahlar böyle. Fedehulü ve halidim. Buyurun girin bakalım. Ebedi kalmak üzere. Yani cehennette temiz bir insan böyle. Günahlar sıfır böyle böyle. Herkesin kalbi pırıl pırıl, gönlü nur böyle. Ahlakı hasene böyle. En güzel ahlak böyle. Güzellik gülüyor muhtemelen. Kalpleri huzurda. Her insan mutlu muhtemelen. Ölüm yok muhtemelen böyle. Ölüm yok böyle. Hastalık yok, dert yok, deva yok. Çalışma yok böyle muhtemelen. Yani dert yok, deva var, dert yok böyle. Cennetin cennetlere. Cennet, cennetin çoğulmuş oluyor böyle. 8 cennet var. Bir de cennetin büyüklüğü yerden gökten daha büyük. Bakın böyle. Ardu semâtu erdi böyle. Ardu semâtu erdi böyle. Cennetin arzı genişliği. Sema yerden dünyanın daha büyük. Bir de cennet var. Nereye sığıyor bunlar? Bunlar gökten sonra geliyor. Gidip gökten sonra geliyor böyle. 7 kat gökler var. Madde alemi bunlar böyle. İşte galakside bunlar, hep gökler bunlar. Ondan sonra yine Sidre Müntaha geliyor. İndir cennetin meva. Ondan sonra ilk olur cennetin meva. En üstte Firde cenneti. Arşın altında. Tecri akıyor. Müntaha elharı nehirde akıyor altından. Ağaçın altından da nehir akıyor cennette yani. Yani cennetin güzelliği Velen buradan bize buyuruyor. Irmaklar akan bile ağaçların altından. Akar su akıyor böyle. Yani cennette deniz yok. Göl yok. Akar su. Böyle. Akar su var orada böyle. Ama tabii bizim buraya Sakarya gidiyor bize böyle. Böyle çamur açmıyor bir tabii böyle. Altında inci mercan onun kumu. Toplu çam yok da böyle böyle. Bal akıyor, şerbet hazır. Süt akıyor. Şimdi dünyada her şey bir sebebe bağlı. Her şey böyle. İnsan ben süt seviyor. Ne gerekiyor? Yalnız yaşayan bir insan için ilek alması gerekiyor. Bunun bakması gerekiyor. Temizlemesi gerekiyor. Sağması gerekiyor. Isıtması gerekiyor bunun. İyi bir sürü iş mi tanıdım böyle böyle. Değil mi böyle? Cennette süt için ineğe ihtiyaç yok böyle. Böyle özel nehir akıyor böyle. Süt böyle. Bal şerbet haline akıyor. Şerbet akıyor böyle. Yani süzülmüş bal. Akıyor mu ben? Orada efendim arı gidecek de, otacak da, gelecek de. Böyle. Orada sebeplere bağlı insan böyle böyle. Akıyor böylece. Ve mesakine tayyibe. Mesakine meskenler, köşkler, saraylar. Böyle. Villalar böyle böyle. Mesakine. Meskenin çoğulu bu da böyle. Meskenler. Herkesin orada kendi mülkü olacak ama cennete. Yani bir piknik yeri değil böyle. Oturacağım da akşam da yok bunlar böyle böyle. Herkesin mülkü, ebediyet hali orada. Herkesin de köşkü sarayı, kendine özel. Nasıl onun köşkü sarayları? Beton örme mi? Demir falan mı? Beton yok değil mi? Böyle. Köpüze yok değil böyle böyle. İnci, mercan, yakut. Mesela yakut kırmızı oluyor böyle. Yeşil, inci, mercan, beyaz olmuştan bu şey böylece. Çeşitli böyle mali taşlar, altın, gümüş, buna köşkler böyle. Yekparan böyle böyle. 70 kat. Her katı 70 oda, büyük odalar. Her bir duşa dayalı. Yani buraya ve zarabiye mebsuse. Ve zarabiye, zarabi en lüks ha anlamına geliyor böyle. Cennet halıları. Yani gözleri kamaştıran muhtemelen böyle. O divanlar, yataklar, sündüz, istibraktan böyle. Herkesin üstü başı ona göre böyle. Bir de cennette herkes aynı boyda olacak. Yani böyle. O vaksine böyle. Şimdi dünyada öyle insan var. Boyu kısadır. Biraz uzun olsa keşke boyu ama öyle değil ama. Çek uzamıyor. Yani. Bayan insan var. Benim boyum çok uzun der böyle ama kısaltamıyor. Böyle. Kısaltayım işte. Yani insan gerçek kilo verebiliyor uğraşsa ama enden veriyor sen böyle. Ama boydan uzan kısayım böyle. Cennette herkes aynı boyda, aynı kiloda ama. Aynı kiloda herkes böyle. Yani şişman zayıf yok sen böyle böyle. Hep aynı kiloda. Cennette kilo almak yok cennette. Yemek içmek var böyle. O kadar var ki böyle bol bol bol ama böyle. Yine böyle buyuracak. Külü ve şabu heniyen. Ulan bir için kullanırım ben. Bol bol kullanırım böyle. Cennette mevsim yok ki böyle meyvenin zamanını bekle. Şimdi mesela kiraz yok. Canına kiraz istiyor. Sabit bakalım biraz böyle. Yaz geçti ama ondan sonra ben böyle. Orada her zaman hepsi alın her zaman böyle. Kopardığın anda başka bitiyor böyle. Sonra dünyaya benzemiyor böyle. Çekirdeği yok, kabuk soyması yok, kabuğu yok böyle. Ona göre ambalajları nurdan yaratılmış şekilde. Elin çırışlanmıyor, el yıkaması yok, bıçak kesmeye gerek kalmıyor. Herkesin tabii dişleri sağlam mı? Kesti dişleri, tam tekmi dişleri böyle. Herkesin boyu, posu, kilosu, yaş hep aynı böyle. 30 yaşında herkes. Herkesin de evi barkı ayrı böyle. Özellikle kendine ait ve ağaçlar, meyve ağaçları, akarsu geçiyor önünde böyle. Taras üzerinde tuğba ağacının dalları, tuğba ağacı tarasta çıkıyor üzerine böyle. Her şey divanda böyle. Divanda böyle. Bir de cennetin bir özelliği 70 kat. Ama orada çıkış kuruyor. Merdiven var mı? Merdiven yok muhtemelen böyle. Elastiki böyle. Köşk aşağı iniyor. Giriyorsun yine kalkıyor muhtemelen böyle. Kalkıyor böyle. Nasıl oluyor bunlara böyle? Onlar dünyada ermiyor muhtemelen böyle. Yani tek peygamberimiz cenneti gördü hayattayken. Tek peygamber nasıl oldu bu böyle? Ya yani peygamber yaşında Miraç'ta ya cenneti gezdi muhtemelen böyle. Gezdi. Hatta peygamber gezerken baktı bir köşk melekler de yapıyorlar böyle. Buradan gidiyor ama malzemesi. Yani ibadeti gidiyor buradan böyle. Bedeli buradan gidiyor böyle. Peygamber çok sevdi o köşkü böyle böyle. Peygamber gözü kamaştı. O kadar güzel ki böyle. O kadar lüks bir muazzam bir köşk. Daha tamamlanmamışlar böyle. Ben sonra melekler. Kim bu köşk? Aslında Ebu Bekir'in bu. Yine bir tane gördü bu Ömer'in bu. Köşkler böyle muhtemelen böyle. Hazına burada böylece. Şimdi orada herkesin yani oğlunun ayrı, kızının ayrı, babasının, dedesinin ayrı böyle. Herkes ayrı. Buradan böyle böyle. Kimin? Kim öldüğü zaman da ergen olmuşsa. Küçük ölmüşse ana babası tabi orada muhtemelen böyle böyle. Orada böyle. Kim ergen olmuş ve 12 yaşında ergen olmuş mesela böyle. O da aynı yaşta ama o da. 30 yaşında böyle var. Yani baba, oğul, torun, torun, torunu, deden, dedesi hep aynı yaş. Aynı boyda, aynı kilo herkes bu şekilde. Herkes de Yusuf Aleyhisselam güzelliğini dağın böyle. Herkes böyle. O kadar sempatik böyle. Güler Yusuf Aleyhisselam. İnsan ve güzellikler bu şekilde. Pek ahlakı da ahlakı Muhammediye. Pek ahlakı böyle. Pek ahlakı da böyle. Pek ahlakı bu şekilde. Cennette ne boş bir söz var, ne bir yalan var, ne bir gönül kırma var, ne bir şey kıskanmak var. Her şeye bol bol bol muhtemelen böyle. Tükenmiyor böyle muhtemelen. Kopar ne gibi yine başlayıp bitiyor böyle. Daha uzanıyor sana. Peygamber sordular, ya Resulallah nasıl cennet? Sen gezdin cenneti, var cennet. Peygamber anlatamadı muhtemelen böyle. Ne buyurdu? Var aynı re'et. Gözlerin görmediği, işitmediği, ya aklına gelmeyen güzellikler yapamadım böyle. Yani dünyada neye bakarsan bak, cennetten bir misal örneği yok dünyada. Kulaklar işitmediği, velâ simyat, kulak işitmediği böyle. Ne anlatılsın cennet? Hayır, anlatılamıyorum böyle. Oradaki denge düzen başka. Madem böyle. Şimdi dünyada bile düzen değişiyor tabii. Bir de dünyada böyle. Mesela bizim şimdi kuzey yarım kürede kış değil mi tabii böyle? Doğuda her taraf kar böyle. Bir de yarım kürede şimdi yanıyor sıcak. Yaz tabii böyle. Bir de yarım kürede madem böyle. Ekvatorda başka düzen var. Hep 12 saat gece gündüz. Hiç değişmiyor orada. Orada sahada gerek kalmıyor. Takvi gerek kalmıyor böyle. Öğle ikindi akşam yatsı sabah. Hep aynı anda vakit okuyor böyle. Hiç değişmiyor. Ekvator mesela böyle. Kutuplara git, 6 ay gece, 6 ay gün üstünde böyle böyle. Dünyada bile yani denge düzen farklı. Başka bunlar böyle böyle. Onun genetik hayat başka bu tenle. Berzah hayatı da bunun başka. Kabir hayatı da başka böyle. İnsan mesela o kabre giriyor. Nasıl gidiyorsun o kabirde? Deri altında kolay mı yatmak orada böyle? Ama peygamber yatıyor peygamber böyle. Eğer o kabiri iyi yer olmasaydı oraya peygamber gömülmezdi muhtemelen böyle. Gömülmezdi muhtemelen böyle. Ya. Hatta peygamberimizin tefil olunca Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Bilal Habeşi Hazreti Fatıma'ya geldi haber vermeye böyle. Gece yarısı gömüldü ama böyle. Gömemiyorlar muhtemelen böyle. Ömür. Pazartesi günü ölmüştü. Salı günü akşam, çarşamba gerisi böyle. Gece yarısına kadar ancak böyle. Titriyor elleri sahabeler. Resulullah, son peygamber. Baş peygamber gelmeyecek. Nasıl okuyacaklar böyle? Ama Allah emri çelişer bu şekilde böylece. Artı ben ancak gece arasından sonra böyle defin oldu böyle. Rehabeşli iki göz iki keşme. Ya Fatıma, ya Fatıma. Ey peygamber kızı Fatıma. Ne var Bilal? Resulullah'a defin ettik. Nasıl eliniz vardı onu görüp toprağı bırakıp terk etmeye? Böyle. İkisi ağlama başlar orada burada böylece. Ama tabii mesela şu anda en kutsal yer dünyada Kabe'nin bulunduğu yer muhteremler. Ondan daha kutsal bir yer var. Peygamberimizin kabrinde, Peygamberimizin beden dokunan toprak. Madde, toprak muhteremler. Kabrin tamamı değil böyle. Peygamberimizin bedenine dokunan toprak parçaları, onlar Kabe'den de araçtan daha kutsal Allah'a katıldı muhteremler. Peygamber kucaklayan toprak maddeleri. Yani kabirden mesela yeşillik olacak. Ama biz göremiyoruz onu muhtemelen değil mi böyle? Göremiyoruz böyle. Oradaki düzen başka, denge başka, kural başka orada böyle böyle. Kabirde böyle. Kabir genişliyor. Nur oluyor bazı mevtalara. Oluyor böyle. Hatta bir gün birim merak ediyor. Tabii zaman geliyor. Öyle gerekiyor bazı yerde dar yoruluyor böyle. Aynı mezara zamanla başka mezara daha gömülüyor. Aynı mezara. Bazı şey olabiliyor. Mesela bundan 3000 sene önce orası mezarmış. 3000 sene önce. Tabii değişme düzenleri böyle. Şehir değişmişler bu şekilde. Zaman geri gelemez oluyor böyle. Aynı mezara 3 kişi 5 gömülüyor bunda böyle. Düşünüyor bu kendi kendine. Mezar ya cehennem çukurdan bir çukur, cehennem başı bir bahçe. İyi ama burada 5 kişi gömülü. Bunun biri evliya. Bir Allah'ın mücahit kulu böyle. Biri şirik kulu, biri de ahlaksız, dinsiz biri böyle. Ne olacak bunlar bu şekilde acaba? Aynı mezarda bunlar bu şekilde. Tabii bunu soruyor soruyor. Terk edilemez tabii bunu böyle. Bir hak dostuna buluyor. Keşif açık. Diye böyle düşündüm. Nasıl bu işler böyle de? Gülümsün muhtemelen. Bak buna şöyle cevap veriyor. Sen rüya görüyor musun? Görüyorum böyle. Peki sen korku rüya görürken hanım belki de güzel rüya görüyor. Aynı yatatasınız. Aynı yok altasınız. Sen bazen korku rüya görürsün. Yılan sana saldırır, canavar sana saldırır, kara köpek sana saldırır. Sen korkarsan bağır icabında. Hanım anda cennette belki de. Uçuyor havada belki de. Hanım bir kişilikte belki bu şekilde. Biriniz haberiniz oluyor mu? Olmuyor. İşte öyle mesela bak bunda böyle böyle. Aynı yatakta yatıyorlar değil mi böyle? Mesela 3-5 çocuk icabında icabına yatak ısırılır böylece. Çocuğun biri ağlar korkar, biri oyuncağını arar, oynar bir oyunda böyle. Kabir de böyle muhtemelen böyle böyle. Dünya da böyle. Dünya da böyle muhtemelen de. Aynı evde, aynı dairede, aynı çatı altında. Değil mi böyle? Bir aile yatıyor. Aile. Mesela büyükte de var diyelim. Büyük anne, dede de var mesela değil mi? Ana baba var, çocuklar var, yetişkin çocuklar var bu şekilde. Hepsinin huzur mutlu ayrı ama muhtemelen. Mesela erkek hanım çok sever, mutludur. Ama kadını sevmiyor mesela. O huzursuzdur. Böyle, böyle, böyle, böyle. Bak, aynı çatı altında, aynı odada oturuyorlar. Aynı sofraya otururlar. Hatta aynı sofraya oturan hepsi aynı zevki almaz yemekten bile. Böyle. İşte kabirde bile muhtemelen. Orada düzen başka böyle, böyle. Yani dünya onlara kıyaslamayalım böyle. O zaman alınırız. Rabbim her alem Rabbim başka düzen kuruyor böyle. Cennette başka alem olur cennet bu dönemde. Yani akla gelen, hayale gelmeyen Rabbimler. Gözlerin görmeyen, kulağın duymadığı cennete örnekler böyle böyle. Herkes aynı yaşta, aynı boyda, aynı ahlak-ı Muhammediye. Böyle. O kadar sevimli insanlar böyle. Selamlar, keramlar, bir sohbetleri böyle. Herkesin köşe arımış Rabbimler. Mesela insan oğlunu gider ziyaretine, onun köşkü sarı erer. Kızına gider, toruna gider, torun toruna gider. Dünyada görmediği bilmediği dedeleri vardır. İyi insanlar vardır mesela böyle. Onlar bilmiyor dünyada. Orada görecek onlar tamam böyle. Oraya görecek onlar böyle. Cennet yeme içme var. İnsan neye kilo almıyor orada peki muhtemelen? Kilo almıyor böyle. Neden almıyor kilo almıyor orada? İnmeye, bağırsak inmeye mideye muhtemelen. İnmiyor bağırsaklara. Orada varsa çalışmıyor muhtemelen. Çalışsa ne olacak? Tuvalet lazım. Adem babamı 10 çiftçi çıkardı, cennetten çıkaralı böyle. Yasak meyve yedi. Onu yiyince o dünya gıdasıymış o. İmtihan için yaratmıştım böyle. Onu yiyince oldu bu sefer. Büyük bir şey. Onu yiyince böyle. Tam mide indi. O da sinirildi. Barsa indi. Hem böbrek çalışma başladı. İdrar yolu açıldı. Dışkısı, dışkılamaya hali ihtiyacı geldi bu tane böyle. Cennete böyle. Mevlam buyurdu. Ya Adem in bak, git bakalım. Sürgün için cennete bu tane böyle. Cennete yok bu tane tuva inmiyor böyle. Yedin ne oluyor böyle? Yedikten sonra böyle maksat bir damak tadı almak. Yani beden ihtiyacı bedenin ona böyle. Yani şu vitamin alayım, şu mineral alayım böyle, protein alayım, yağlı alayım, tatlı alayım. İhtiyaç yok bunların böyle. Yani bir dengeli besin diye bir şey yok cennette böyle. İhtiyaç bunların böyle. Ne oluyor cennette muhteremler? İyi insan yedikleri sırf zevk için bunlar böyle. Zevk için bunlar böyle. Hemen sindiriliyor, gaz oluyor. Gaz mıdır? Aşağı inmiyor böyle. Gaz oluyor. İşte bir gerecek, renksiz, tatsız bir gaz çıkacak bundan muhtemelen böyle böyle. Sen kilo almıyor orada. Olmaz tabii ziyaretler etrafında. Mesela Tayyip'ten, Tayyip'e pak, tertemiz böyle köşe saraylar muhtemelen. Bahçesi buna göre, ağaçları buna göre böyle, her tertemiz böyle. Ve hizmetçiler var böyle. Huriler var, gülmanlar var böyle. Erkekte, kızlar. Bunlar bunlar böylece. Vildan-ı Muhalmer buluyor. Vildan-ı Muhale diyor çocuk. Aynı yaşa kuluyor anlı böyle. Kalıyor. Hicat adın cennetinde zalike fevz azim işte en büyük kurtuluş bu melam kremi. Yani bir insan cennete girdi mi artık kurtuluş bu. Böyle. Kurban böyle. İnsan dünyada bazen kurtulur. Mesela tam kaza olacak sahip kaza. Eyvah der işte gözü kaparken böyle bak bir şey olmamış. Oh şükür bu kadar. Ama o ebedi değil kurtuluş muhtemelen böyle. Mesela deprem oluyor insan mesela kurtuluyor. Ama ölümden kurtuluyor ki gene böyle. Sonunda ölüm var gene böyle. Ama cennete girdi mi artık ölümsüz hayat. Yaşlanmak yok. Hep dinç. Zinde muhtemelen. Yorgunluk yok. Beden sıfır kilodu ama. Yer çekim yok. Beden sıfır kilodu böyle. Dartı sıfır kilodu muhtemelen böyle. Yani böyle. Hastalık yok. Yaşlılık yok. Vay benim gözüm vardı, başım, dişim vardı yok muhtemelen böyle. Sonra tıraş yok bunlar böyle. Yani saçma tıraşı, tırnak kesme yok bunlar muhtemelen böyle. Kim o da yapacaksa kuaförlü orada? Her şey bol bol. Kim yapar muhtemelen böyle? Tıran bakası kim imar eder? Hangi fabrika? Ne yapsın onu muhtemelen böyle? Tıraşlar büyümüyor muhtemelen. Havay kalıyor böyle böyle. Yani mesela bu da bir külfe insana böyle. Bir tıraş olma, temizlik yapma bedeninde, yıkanma, şuna bunda böyle tırnak kesme. Bu da bir küpe insanları böyle muhtemelenler. Bu da zor bu şekilde. Yok sanatı muhtemelen böyle. Yemek içmem var. Tuvalet yok böyle. Balgam yok. Tükürük yok. Gözyaşı yok. Bunların böyle böyle. Hiçbir yok bunların böyle. Her zaman, her an böyle gayet zinde. Bir de zaman değişiyor canım böyle. Hep aynı an böyle. Yani ne zaman geldin? İşte dün geldim, üç gün önce geldim. Yok muhtemelen böyle. Yarın da bir şey vardı böyle muhtemelen. Hep aynı böyle. Peki canı sıkıyor mu insan orada böyle? Herkes eşi var muhtemelen. Eşi, herkes muhtemelen. Tek kimse yok böyle muhtemelen. Yani tam orada sayıyı denk geliyor bir erkek kadın. Hiç bir tane kadına tek kalmıyor, erkek tek kalmıyor muhtemelen böyle. Herkes eşi olacak böyle. Olacak böyle. Herkes, her eşinin her adını bulacak. Erkek kadın muhtemelen böyle. Ondan sonra sohbetler muhtemelen böyle. Sohbetler böyle. Eli Kur'an, Kur'an ziyafeti veriyor. Ülema dini sohbetleri yapıyorlar. Peygamberler, sahabeler, mücahitler her birine ayrı bir sohbetleri muhtemelen. Oturuyor böyle yüzlerce sene böyle. Otur cennette öylece. İşlerinde Peygamber Mevlam Allah buyuracağını zâlekel fevzül azîm bak. En büyük kurtuluş, en büyük fevz nicat o cennete girmek. Yani cennete girdin mi artık çıkma yok. Yanlışlık oluyor yok. Ölüm de yok. Hastalık yok böyle. Yaşlanmak yok. Zaman birim yok böyle muhtemelen böyle. Ye, iç, gez, uç havada. Havada uç muhtemelen böyle. Uç havada böyle. ve ukra. Bir de bundan başka bir şey daha var cennette. Bu cihad edenlere. Bu cennette değil bu. Ve ukra, bunların başında bir şey daha var muhtemelen böyle. Dünyada bu. Tuyibbuna, siz bunu seversiniz Mevlam buyuruyor böyle. Rasul minallah, Allah'ın dünyada Müslüman yardımı. Ve fethun karib ve yakın bir futuhat. Yani bir toplum, bir millet, bir cemiyet Allah yolunda cihad ederse, İslam'a çalışırsa, Allah yolunda kendisi birbirlerine, düşmanlara karşı bu savaşlarlarsa, bunlar cihad ederlerse, bunlara Rabbimin yardımı geliyor muhtemelen böyle. Nasr minallah. Bir de fetih var. Şimdi Allah'ın yardımı nusret başka, fütuhat başka böyle. Mesela Bedir Harbi'nde Allah yardım etti Müslümanlara. Mevter Rabbim gönderdi. Savaşı kazandık. Ama orada fetih olmadı orada böyle. Düşman gitti tabii. Bozdu gitti düşman. Ama Hayber'in fethi oldu. Mekke'nin fethi oldu. Fetihle dönem başladı. Yani her yer İslamlaşıyor tabii böyle. İslamlaşıyor böylece. Şimdi mesela günümüzde ne oluyor? Emperyalistler işgal yapıyorlar. İşgal yapıyorlar böyle. Orasını sömürmek için. Bakıyordum öyle. Eğer bir ülkeden onlara bir şey yağ var çıkacak bir yani sağacak bir inek varsa oraya gidiyorlar böyle. Ya petroluşturuz varsa oraya gidiyorlar bunlar böyle böyle. İslam böyle muhtemel. İslam var İslam'ı götürüyor böyle. Götürüyor böyle. Şimdi mesela Mısır'ın fethinde örnek vereyim. Amr bin As'ad derecesi böyle. Sahabe-i İkram'dan. Yani Arap dehası bunlar böyle. Yani süper zekalı böyle kişi. Hasemen zamanında bu Filistin'in fatihi kendisi böyle. Oca fethetti kendisi. Bu cahiliye zamanında İslam öncesi Mısır'a gitmiş. O dönem Mısır, Ortadoğu'nun en ilginç ülkesi Mısır. O dönemde. Çok Mısır'ı beğenmiş bu cahili dönemi gitmişler. İslam öncesi gitmiş oraya böyle. Artık bu Filistinler fethiden sonra Hazreti Ömer halife ona mektup yazıyor. Ya Ebrahim'im izin verirsen diyor. Ben de Mısır'ı fethedeyim. Askerinde 4000 kişi askeren böyle ama. O kadar. 4000 kişi askeren böyle. Hazreti Ömer buna ser cevap veriyor. Ya Amr sen deli misin? Sen çılgın mısın ben? O zaman Mısır Romalı'ya ait böyle. Romalı'ya ait böyle. İskenderiye zamanında baş şehirler İskenderiye. Yoktu zaman Kahire'de. Kurulmamış tabii Kahire. 200 bir askeri var Roma'nın gibi. 200 bir askeri var. Sen 4000 kişisin böyle böyle. İzin vermiyor tabii. Ama işte gibi aşk, muhabbet. Ona o hal verilmiş. Onun için yaratılmış yanında ortamdan böyle. Onu yapmadı, yaşayamadı böyle. Nasıl Fatih İstanbul'da yaşayamadı böyle. O aşkla yandı böyle. Yine mektup aldı diye çok rica yazdı Ömer'e. Peki, açılma fazla. Yavaş bir şey bakalım böyle diyor. Hazreti Ömer Hazretleri 4000 kişiyle Mısır'a geldiler. Bir kasabayı kuşattılar. Tabii kaleşlerine kasabeler böyle cihat, mahdu, böyle savaş grubu derken böylece. İkinden sonra fetholdu. Yani fütuhat. Oraya girir aslında böyle. Oraya sahip oldular. Daha evvel tabi Mısırlar'ın Kıpti halkıdır Mısırlar'ın kınırı böylece. Daha evvel Romalılar girince çoğunlar işkin yapmıştır Roma askerleri onlara böyle. Evlere giriyorlar, yakma, yıkma, kadınlara kızı tecavüzler, eş, malı, mülk alma bunlara böylece. Çok onlara işkence yapmıştı bunlara böylece. Şimdi Hazreti Amr zamanında İslam askeri de buraya girince oraya, fethedince oraya böyle. Onun halkı titriyor, bak korkuyorlar. İşte eyvanı hoca bakalım şimdi. Herkes evlerine çekiyorlar böyle. Çoluk, çölük toplamış bir yerlere. Artık kapıları kapalı, bekliyorlar böyle. Bakalım ne olacak bakalım böyle. Evet. Yani işgal mi olacaklar? Övecekler mi? Korkuyorsun bunlar bu şekilde. Hasan Amr da topluyor komutanları. Ben bir askerim, yiyeceği var mı bu akşam? Yok diyorlar böyle. Çok az bir şey yetmez askere. Ne yapalım? Biraz daha bir şey lazım mutlaka. Aşk yaparsın böyle. İkişer kişi ayırıyor böyle. İkişer kişi ayırıyor. Gidin diye evlere diyor böyle. Kapıyı vurun. Kenarda bekleyin ama diyor. Kenarda bekleyin böyle. Efsane çıkınca önce özür dileyin. Bak özür dileriz. Biz de rahat edip şu vakitte geldik. Özür dileriz böyle. Eğer evinizde çoğunun yiyeceğinden fazla bir şey varsa, yiyecek bir şey varsa, çoğunun yiyeceğinden fazla elinizde bir şey varsa, neyse buradaki onun değeri geçiren parası, para almak şartıyla bize verir misin bunu? Ödeyeyim böyle, böyle, böyle. Para almayan kimse verir böyle. Tabi oturmuşlar çoğunca böyle ağlaşıyorlar şimdi. Ay var, ne olacak bakalım şimdi. Bunda kadınlar, kızlar korkuyorlar, titriyorlar böyle. Aile hırsızlık gidecek bunlardan böyle. Akıllı bir kapı vuruyor böyle. Şimdi ev sahibi, reis olan baba çıkıyor ama titriyor böyle. Bakıyor iki kişi ama kenarda duruyorlar böyle. Bakıyor böyle muhtemelen. Çıkınca işte özür dileriz böyle böyle. Güleriz böyle, özür dileriz senden böyle. Aa, adam bir Allah bir rahatlıyor. Allah buna öyle kapı kırıyor, bir de kapı kırıyor Romalı'da böyle. Askerimizin bu akşam yiyeceği kalmamış. Eğer evinizde çoğu çocuğunun rızkından fazla yiyeceğiniz varsa evinize böyle. Neyse burada onun geçen akçesi kıymet değeri onu vermek istiyor bu şekilde. Varsa yoksa tamam gideceğiz biz böyle. Bakayım var diye böyle. Ta işte bilmiyor ne konuştuklar böyle. İşe giriyor bakıyor babana bakıyorlar. O baba sevinçli. Baba ne oldu? Ya bunlar melek, melek bunlar sanki bunlar ya böyle diyor. Melek sanki bunlar. Böyle bir durum bu şekilde. Verelim abi bizi böyle ver. Tabii veriyorlar, parasını alıyor böyle bu şekilde böyle. Şimdi sabah oluyor, topluyor konu komşu böyle. Ne oldu? Ya bunlar böyle insan bunlar ya bakalım. Bakalım bunlar böyle, cuma namaz kılıyor böyle. Yolda gezerken kadına kıza bakmıyorlar. Ne bunlar dinler? İslam, ne bu İslam dinler böyle? İslamlaşır mıhtemelen böyle. İslamlaşır böyle. O küçük kasabadan 2000 kişi bunlara katıldı. Müslümanlar cihadık bakın. 6000 oldu mıhtemelen böyle. Diğer işgahatı böyle, oradan 4000 kişi katıldı. Böyle çiğ gibi bir mutlaka böyle. Kısa zamanda fiyat olur mutlaka böyle, böyle. Yani eğer İslam muhtemelenler işgalci olsaydı, insanlara böyle baskı yapsaydı, Medine'de kurulan İslam devleti dünyaki olmazdı ki Medine. Asker yetmez askeri orası korumaya. Şimdi Mevlam buyuruyor, ve uhra işte Allah'tan bir size veren nüset hutab vardı biri. Ve fetun karib. Ve yakın bir fetih de var Melamur'un. Yakın bir fetih. Fetih. Bu ne olur? Hayber fethi oldu bence. Ondan sonra Mekke'nin fethi oldu tabii böyle. Elhamdülillah. O zaman Hayber'de Yahudiler vardı. Hayber'de Medine'nin Şam yolu üzerinde. Tabi ondan ticaretle ilgileri var Şam'la. Bal götürüp böylece. Tabi baskı yapıyordu kemanlarını. Önce Hayber fethi olundu. Ondan sonra Mekke mükerreme, hele Mekke'nin fethiyle beraber Arabistan'ın kalbi Mekke mükerreme, böyle böyle. Yani o günün sevinci ve Mekke'nin feth olduğu gün, öyle vaktinde böyle feth oldu böyle, Mekke'nin sevinci böyle o anda. Yani Mekke döneminde Müslümanlar Allah deme korkarken, Habeşli bilhassa böyle. Ehad, Allah bir, Allah bir dediği için böyle işkence gördü günlerce. Açsız muhtemelen. Gitti bağlı boyuna sürükle çocuklar yollarda kereçte böyle. Öyleyken Mekke fetholundu. Peygamber dedi, ya Bilal çık Kabe üzerine ezan oku bakalım muhtemelen böyle. Bilal çıktı Kabe üzerine muhtemelen. Döndü. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince böyle pek ağladı muhtemelen böyle. Böyle. O sevinç muhtemelen böyle. Elhamdülillah böyle. Bebeşir'in mümini, Mevlam sonuna buyuruyor, müminlere abi müjde verir böyle. Kim bunları yaparsa, ahirette cennet ve cemalullah var, dünyada böyle fütuhatlar muhtemelen. Yani İslam'ın tekrar bir canlanması için de gerekiyordu böyle. Önce Allah'a peygamber iman tazelenmesi gerekiyor böyle. Yani bu gaflet ve İslam aleminin uyuşukluk muhtemelen. Uyuşukluk, uyku, gaflet uykusu İslam aleminin böyle. Evet, Müslüman adam böyle. Ama nereye gitsen camiler yarım muhtemelen böyle. Hele sabah namazında nereye gitsen git böyle muhtemelen. Kabe, Beytullah hariç her taraf yarım cemaat böyle böyle. Adı Müslüman ama kız Müslüman diyor. Sorsan adı Müslüman adı böyle. Ama yarı çıplak gitsin muhtemelen. Neyse Fransa'daki bir gavur nasıl geziyorsa bir kızı aynı gezi muhtemelen böyle. Ya böyle. Aynı gezi böylece. Rabbim uyanması versin inşallah. Şimdi bir hadis okuyayım inşallah. Sonra bırakayım muhteremler. Hazreti Tabari'nin bu Peygamber Hazretleri, ben esanı yedeyi rejülüyorum. Bir insanın elinde bir garimüslü imana gelse, yani Hristiyan, Yahudi, ateist, mahsul neyse böyle, yani İslam karşıtı, ideolojik sapık, bir insan onunla uğraşsa, mesela komşusu, arkadaşı, tanıdığı her neyse onunla ilgilense kişi böyle onunla beraber, İnsan koluna girer, lokantaya götürür, ısmarlar, çay ısmarlar kendisine muhtemelen böyle, evine gider icabında böyle, davet kendisine böyle, kişi onunla uğraşır. Eğer uğraşmasıyla o kişi Müslüman olursa, vecibelehü cennet, o kişi cennet vacip oluyor, uğraşına baktığına böyle böyle. Yani bir insan, hayatı bu, yaşam boyu kişi böyle muhtemelen böyle, yani bir insana ilgilense, onu İslam'a getirebilse, namazı kılabilse, kıza başını örtürebilirse, o kişi cennet vacip oluyor muhtemelen böyle böyle. Tabi insan yaşam boyu değil mi? Yaşam boyu muhtemelen böyle, böyle böyle. İnsan böyle, birdir 10 kişiye mesela, 20 kişiden sevap olabilir insan böyle. O gayet olsun böyle. Arkadaşın da böyle, koluna girdin mesela böyle, ona çay ısmarlar, şunu yap, bunu yap, pastaneye götür icabında böyle. Sevabı 1'e 700 zaman baktın. Sevabı da 1'e 100 muhtemelen böyle. Bir çay ısmarlarsın, 700 çay ısmarlarsın, sevabı 1'e 100 muhtemelen böyle. Namaz kıymak mı? Namaza getirmek muhtemelen böyle. İslam'a getirmek bunları bu şekilde böylece. Rabbim nasip etsin bizlere bu aslan ruhunu inşallah. Lillahi Teala Fatiha.